11 جون 2009 بروز جمعرات. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه نمبر 14. یہ پہلے سبق کا قرآنی آیات کا ہم جزء نمبر 8 پڑھ رہے ہیں. پارے نمبر 1 رکوع نمبر 16 سورۃ البقرہ آیت نمبر 137. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن پس اگر آمنو وہ ایمان لائے بمثلی جیسا کہ بمثلی جیسا ما کہ. دیکھیں اس سے پہلے یہ بات میں گزارش کر دوں کہ ما یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما کے ایک معنی ہوں گے نہیں. قرآن مجید میں کہیں ما نہیں کے معنی میں استعمال ہوگا. ما نہیں ما کے معنی کسی جگہ پر ہوں گے جو جس. ما کے معنی کہیں ہوں گے کیا. ما کیا کے معنی میں استعمال ہو. اور ماں کے کہیں معنی ہوں گے کہ. تو یہاں پہ ماں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. آمنتم تم. آمنتم تم ایمان لائے. بہی اس پر. بی کے معنی پر, ہی کے معنی اس. اور یہاں ہی سے مراد تین چیزیں ہو سکتی ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے. کہ جس جگہ یہ آیت کا حصہ آیا ہے وہاں ہی سے مراد تین ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقد. فا کے معنی پس, قد کے معنی یقینا. اہتدوا انہوں نے ہدایت پائی. اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ اصل میں ہے فقد اہتدوا. جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف کا زیر ختم ہو جائے گا اور یہ فقد جو ہے جب اس کو ملا کے پڑھا جائے تو یہاں دال کا جزم زیر بن جائے گا. تو اس لیے اس کو فاقہ دہ تلو پڑھ رہے ہیں. اور یہاں ایک احتیاط یہ بھی فرمائیں گے کہ اس کو فاقہ دہ تدو نہیں پڑھیں گے, دہ نہیں پڑھیں گے, اس کو دیہ پڑھیں گے, معروف کر کے مجہول ادا نہیں کریں گے. وا اور ان اگر, تو یہاں نون پہ جزم ہے اور نون کے بعد تے ہے, اگر نون پہ جزم ہو اور اس کے بعد حمزہ ہے, خے, خے, عین, غین اور ہے, ان چھ حرفوں میں کوئی حرف نہ ہو تو پھر آواز کی مقدار درمیانی ہوگی اور اس کو ناک سے ادا کیا جائے گا. تو وہ این اس کو جب پڑھیں گے تو آواز کی مقدار درمیانی اور اس کو کہاں سے ادا کریں گے, ناک سے ادا کریں گے. وہ این طول لو, وہ این طول لو, طول لو وہ پھر گئے, واپس انما اس کے معنی ہم کرتے ہیں یقیناً, اور اس کے اصل معنی ہے نہیں سوا اس کے. تو انما نہیں سوا اس کے, یعنی صرف یہی ایک صورت ہے اور کوئی صورت نہیں. ہم وہ, اگر ایک ہو تو ہوا کہیں گے, اگر زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے. فی کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں, فی کے معنی میں ہیں. شقاقین, شقاق کے معنی ضد کے ہوتے ہیں, فی شقاقین ضد میں. فین آمنو, پس اگر وہ ایمان لائے, بمثلی جیسا, ما آمن تم کہ تم ایمان لائے. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, کہ اس سے پہلے یہ بات آ رہی ہے, فرمایا کہ یہودی اور عیسائی, اہل کتاب تم سے یہ بات کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہ یہودی حق پر ہیں, عیسائی حق پر ہیں. کونو ہودن او نصارا تحت دو, کہ تم یہودی ہو جاؤ. کہ تم یہودی ہو جاؤ, یا عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو تحت دو, کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. کہ یہودی کہتے ہیں کہ تم اگر یہودی ہو جاؤ تو پھر ہدایت والے بنو گے, عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت والے بنو گے. فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں کہ نہیں, بلکہ ہدایت والا وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ہدایت فرمائی ایمان والوں کو, کہ جن سے یہودی یہ کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ, فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کونو ہودن, کہ تم ہو جاؤ یہودی او نصارہ یا عیسائی, کہ تدو, کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. وہاں اللہ تعالی ان کو حکم دے رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ نے جو وحی نازل فرمائی اس پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے نبیوں پر ہم ایمان لائے. تو یہاں میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ ہی کا اشارہ تین کی طرف ہے, کہ اللہ پر ایمان, وحی پر ایمان, اور نبی علیہ السلام پر ایمان, نبوت پر ایمان. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے, کہ تم کہہ دو, تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے. اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی, فین آمنو, پس اگر وہ, چاہے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا لا مذہب ہوں, اگر وہ ایمان لائیں ایسے جیسا کہ تم ایمان لائے, جیسا کہ تم ایمان لائے اللہ پر، کہ جس طرح تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر انہوں نے بھی اللہ پر ایمان ایسے رکھا، جیسے تم قرآن مجید پر وحی پر ایمان رکھتے ہو انہوں نے بھی ایمان ایسے رکھا، جیسے تم نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو انہوں نے بھی ایمان ایسے رکھا، تو فقد اہتدوا پر یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ تو اس میں بنیادی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے کس کو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کہ ایمان کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر ایمان ان کی طرح ہے تو ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر ایمان ان کے معیار پہ پورا نہیں ہو سکتا پھر وہ ایمان اللہ کے ہاں قبولیت والا ایمان نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا نہیں سوا اس کے کہ ہم فی شقاق و ضد میں ہیں، یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ایمان نہیں رکھتے، فما وہ کون ہیں؟ وہ ضد میں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایمان سے محروم ہوں گے، جو صحابہ کرام میں بغض رکھنے والے ہیں وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس جگہ جو بنیادی بات بتلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، اس سے پہلے کے جز میں سورۃ العصر کے حوالے سے ہم نے بات سمجھی ہے کہ انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو ایمان اور نیک عمل، تو ایمان میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھنا ہے، تو ایمان میں وہ معیار ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمل میں کون معیار ہے، کہ عمل کیسا کیا جائے جس عمل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے سرفراز کرے۔ یہ بات اگلے جز میں آ رہی ہے، جز نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 2، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، و اور السابقون، سبقت رکھنے والے، دیکھیے واو نون ہے آخر میں تو اس لیے اس کے معنی جمع کے ہوں گے، اگر واو نون نہ ہو سابقو ہوتا تو اس کے معنی ہوتے سبقت رکھنے والا، ایک آگے واو نون کی وجہ سے اس کے معنی جمع کے ہو گئے۔ والسابقون اور سبقت رکھنے والے، سبقت رکھنے والے یعنی آگے بڑھنے والے۔ الاولون، اولیت رکھنے والے، یہ بھی واو نون ہے، اگر واو نون ہٹا دیں اولو الاولو تو اولیت رکھنے والا ایک ہو جائے گا، تو واو نون بڑھانے سے معنی جمع کے ہو گئے۔ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، تو یہاں من کے معنی میں نے میں سے کیے ہیں، لیکن اس جگہ من کے جو صحیح معنی ہیں وہ ہیں یعنی، من کے معنی یہاں پہ یعنی ہے، تو من کے ایک معنی سے، من کے ایک معنی میں سے، اور من کے ایک معنی یعنی کے ہوتے ہیں، تو یہاں من یعنی کا ہے۔ جو طلبا ہیں وہ یہاں لکھیں اس من کو، یہ بیانیہ ہے، جہاں من کے معنی یعنی کے ہوں گے اس من کو بیانیہ کہتے ہیں۔ المہاجرین، یہ جمع ہے، آخر میں یہ نون ہے، یا مدہ اور نون زبر والا ہو تو معنی جمع کے ہوں گے، واو نون ہو یا نون ہو معنی ایک ہوتے ہیں، تو مہاجر واحد ہوگا اور مہاجرین اور مہاجرون یہ جمع ہے، تو مہاجر ہجرت کرنے والا، المہاجرین ہجرت کرنے والے، والانصاری اور انصار، تو انصار جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے نصیر، نصیر کہتے ہیں نہایت مدد کرنے والا، تو نصیر کی جمع ہے انصار، فرمایا کہ اس امت میں ایمان میں، اعمال میں، اطاعت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون ہیں، سب سے پہلے رکھ کرنے والے کون ہیں؟ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو مہاجرین و انصار ہیں یہ پہل کرنے والے ہیں. اب مہاجرین و انصار کون سے طبقے کو کہتے ہیں؟ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بنیادی طور پر دو طبقے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا. سورۃ الحدید کے اندر یہ بات بیان فرمائی. فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے، 8 ہجری سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ پہلا طبقہ ہے. اور جس نے فتح مکہ 8 ہجری کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ دوسرا طبقہ ہے. تو پہلا طبقہ وہ ہے کہ جس نے من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا. دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کے بعد. اب اس میں فرق کیا ہے؟ بڑا عجیب فرق ہے. ایک قبیلے کے سردار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر سنی، تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا. اقسم نام ہے ان کا. انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی، خبر ہے کہ نبی تشریف لائے ہیں، تو میں جا کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں اور پھر آ کے میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر واقعی وہ حقیقی نبی ہیں تو پھر ہم ان پہ ایمان لائیں. تو قبیلے نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کا یوں جانا مناسب نہیں ہے. آپ قبیلے کے کسی آدمی کو، ایک کو، دو کو بطور نمائندے کے بھیج دیں، وہ جائزہ لے کر آئے، آپ کو رپورٹ دے، اس کی روشنی میں جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں. لہذا انہوں نے دو آدمی بھیجے. 12 نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس قبیلے کے نمائندے حاضر ہوئے. انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو سوال کیے. ایک سوال کیا کہ من انت، کہ آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال کیا ما انت، آپ کیا ہیں. ایک سوال یہ کیا کہ من انت، آپ کون ہیں، یعنی آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا حسب نسب بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ نے کیا دعویٰ کیا ہے. تو من انت کے جواب میں تو نبی علیہ السلام نے بڑا مختصر جواب دیا، محمد بن عبداللہ. کہ نسب کے بارے میں تو حضرت نے بات بیان نہیں فرمائی، تفصیل میں گئی نہیں. اور ما انت، کہ آپ کیا ہیں، نبوت کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے دعوت دی، ان کو ایمان کی. جب یہ واپس آئے اور یہاں نبی علیہ السلام ان کو جو آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت بھی ان کو سنائی، جس میں 6 باتوں کا حکم ہے، 3 کرنے کا اور 3 سے رکنے کا. یہ نمائندے واپس آئے، سردار کو آ کے رپورٹ دی، کہا کہ یہ صورتحال ہے کہ جب ہم نے ان کے بارے میں سوال کیا تو اپنی ذات کے بارے میں تفصیل کی طرف گئے نہیں، لیکن جب ذمہ داری کے بارے میں، منصب کے بارے میں پوچھا تو پھر انہوں نے ہمیں یہ دعوت دی. تو بہرحال وہ سردار کھڑا ہوا، قوم کو جمع کیا. اس نے کہا کہ جو حضرت نے بات ارشاد فرمائی ہے، جو 6 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو انداز ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام. اور میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم سر بنو، دم نہ بنو. یہ بڑا، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ کیا، یہ جملہ ہے کہ تم سر بنو، دم نہ بنو. کیا معنی؟ کہ سر ہے جو ارادے سے کسی جگہ میں کسی چیز میں داخل ہوتا ہے تو سر ارادے سے داخل ہوتا ہے, اور جو جانور کی دم ہے وہ تو پیچھے چلی ہی آئے گی, جہاں سے سر گزرے گا دم نے تو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. تو کہا کہ دیکھو کہ تم ارادے سے ایمان لانے والے بن جاؤ, اگر نہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس دین کو غلبہ ہوگا اور غلبے کی وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً اس میں شامل ہونا پڑے گا, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ سر بنو دم نہ بنو. تو اس وقت ایمان لانا جب حالات نہ ہو, ماحول نہ ہو, جگہ نہ ہو, ٹھکانہ نہ ہو, گھر میں نہ رہ سکے, اس وقت ایمان لانا یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو طبقے فرما دیے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا, فتح مکہ کے بعد جس نے قتال کیا ہے اور خرچ کیا ہے ان کا مقام بھی مقام ہے, لیکن ہمیں کہ زیادہ اونچا مقام ان لوگوں کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد اور قتال میں حصہ لیا. لیکن یہاں ایک بات بھی گزارش کر دوں, پھر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں, کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے مزاجوں کو تو جانتے ہیں, تو ہمارے مزاج ایسے ہیں کہیں ہم بعد والوں کو کم حیثیت نہ دینا شروع کر دیں, ہماری زبانیں نہ کھل جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات فرما دی کہ اے بعد والو, تم کسی خیال میں نہ رہنا کہ تمہارے مقابلے میں تو یقیناً بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَقُلْنَمْ وَعَدَ اللَّهُ حُسْنَا, چاہے پہلے والے ہیں چاہے بعد والے ہیں, تم سے سب بہتر ہیں, اس لیے کہ ہم نے دونوں سے, پہلے والوں سے بھی بعد والوں سے بھی, ان میں سے ہر ایک سے, سب جماعت سے نہیں, فردن فردن ہر ایک سے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا. تو لہٰذا صحابی رضی اللہ عنہ صحابی ہی ہے, چاہے بعد والا ہو چاہے پہلے والا ہو, ہمارے مقابلے میں تو بہتر کیا, بلکہ تابعین کے دور سے لے کر قیامت تک تمام بزرگان دین کو اگر یکجا کر دیا جائے تو سب مل کر ایک عام صحابی رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچے. تو یہ جو تقسیم ہے ان کے آپس میں ہے, تو لہٰذا ان میں وہ طبقہ اعلیٰ طبقہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں پھر وہ طبقہ سب سے زیادہ درجے والا ہے جو حدیبیہ میں بیعت و رضوان میں شریک تھا, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبریاں دی ہیں. بیعت و رضوان میں جو شریک ہونے والے تھے ان میں سے زیادہ درجے والے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے. جو غزوہ بدر میں شریک تھے ان میں سے زیادہ درجے والے وہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, 10 خصوصیت رکھنے والے, اور عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 تھے جن کو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے, اور پھر ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی انسان ان کے مقابلے میں افضل نہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا. تو فتح مکہ سے پہلے دو گروہ ہیں صحابہ کرام جو ہوں گے, ایک گروہ ہے مہاجرین کا, ایک گروہ ہے انصار کا. مہاجرین کے گروہ کو اللہ نے صادقون کہا قرآن مجید میں, اور انصار کے گروہ کو اللہ نے مخلصون کہا, اور دونوں کی تعریف فرمائی ہے کہ مہاجر وہ ہے کہ جو سب کچھ چھوڑ کر نکلا ہے کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. کہ اسی سے آپ سے ایک مثال سے اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد ہیں, یہ اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں نبی اسلام کی زوجہ بنی ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہا, ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوی ہیں, ایک بیٹا ہے سلمہ, ان دونوں کو لے کر, چھوٹا بچہ ہے, ان دونوں کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے. جب نکلے تو دشمنوں نے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں نے, ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا اپنا خاندان اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اپنا خاندان, یہ آ کے رکاوٹ بن گیا, راستے میں روک لیا. جب راستے میں روکا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان نے کہا کہ تو جاتا ہے تو جا, ہماری بچی کو کیوں لے کے جا رہا ہے, ہم اپنی بیٹی تیرے ساتھ کیوں جانے دیں اس مشکلات اور مصائب میں, ہم تو نہیں جانے دیتے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو چھین لیا. اب بیوی چھن گئی, بیٹے والوں نے چھینی. اب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے کہ نہیں, میں تو جی جب تک نہیں آئے گی بیوی تو میں تو ہجرت نہیں کرتا. نہیں, فرمایا کہ ہجرت تو فرض ہے, بیوی اگر نہیں جا سکتی تو وہ مجبور ہے, میں تو مجبور نہیں. حضرت چلے. جب چلے ہیں تو ان کے اپنے خاندان والے, انہوں نے بیٹے کو چھین لیا کہ تم جاتے ہیں تو جا, ہماری نسل کو کیوں خراب کرتا, کہ ہم اپنی اولاد کو تیرے ساتھ کیوں جانے دیں, اگر ایک جاتے ہیں تو جائے, اگلی نسل کو تو ہم نے بچانا ہے. بیٹا چھین لیا, لیکن یہ چھیننا بھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنا. اس حالت میں بھی چلے کہ یہ مجبوری بیٹے کے لیے تو ہے, نہیں جا سکتا, میرے لیے تو کوئی مجبوری نہیں. اس حالت میں تشریف لے گئے. یہ پھر اللہ کا نظام ہے, اللہ نے بیوی بھی وہاں پہنچا دی, بچہ بھی وہاں پہنچا دیا. لیکن ان لوگوں نے اس قدر قربانی دی ہے, سب کو چھوڑ کر چلے. تو فرمایا کہ یہ مہاجرین ہیں, اور دوسرا گروہ انصار کا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ضروریات پر مہاجرین کی ضروریات کو ترجیح دی. صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں ایثار کی, اللہ نے ان کا ایثار بیان فرمایا قرآن مجید میں. صرف ایک مثال, جب یہ مہاجرین ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں, اب یہ اپنی تجارت وسائل چھوڑ کے آئے ہیں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مدینہ منورہ والے یہ تجارت میں کم تھے, کاشتکاری میں زیادہ تھے, کہ یہاں زمینیں تھیں جن کو آباد کرتے تھے, زراعت تھی. مکہ مکرمہ میں زراعت نہیں تھی, وہاں یہ لوگ صرف تجارت کرتے تھے. ان بیچاروں کو تو معلوم بھی نہیں رہا حل کس کو کہتے ہیں. جب یہ وہاں آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. لہذا ان لوگوں نے اتنی قربانی دی کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر تھے, ان کو بھائی بنایا گیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, انہوں نے فرمایا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہ یہ میرا کل ترکہ ہے, کل مال ہے, یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا. کیا تھا, آج حقیقی بھائی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے, کوشش ہوتی ہے کہ حقیقی بھائی ہی سے چھین لیا جائے. کہا کہ یہ تم میرے بھائی بنے ہو, یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے, اور میری دو بیویاں ہیں. ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے, پردے کے احکامات اس کے بعد آئے. یہ دو بیویاں ہیں, ایک چھوڑتا ہوں نہیں. فرمایا کہ یہ میری دو بیویاں ہیں, ان کو دیکھ لو, جو تمہیں پسند ہو اس کو میں طلاق لے لیتا ہوں, اس سے تم نکاح کر لو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ مال بھی تمہیں مبارک ہو, یہ بیویاں بھی تمہیں مبارک ہو, مجھے سے منڈی کا راستہ بتلا دو کہ منڈی کا راستہ کون سا ہے, بس میں محنت کروں گا, اللہ مجھے رزق عطا فرما دیں. ٹوکرا اٹھایا, چلے گئے منڈی کے اندر اور سامان اٹھانے لگے. اللہ نے وہ برکات عطا فرمائی تھی, اللہ نے وہ توفیق دی کہ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی, کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کا جو سولہواں حصہ تھا وہ بھی ایک لاکھ سے زیادہ کا تھا, جو ان کے حصہ دار ورثہ بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا فرما دی. تو یہ مہاجر انصار کی کیفیت. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مثال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اب یہ ان کے پاس زمین تھی انصار کے پاس, تو حضرت فرمایا کہ یوں کرو کہ مہاجرین جو ہیں یہ کاشت کریں گے, تم قربانی دے دو کہ کاشت یہ کر لیں مہاجرین, تو لہذا جو پیداوار ہو تو آدھی تم لے لینا, آدھی مہاجرین لے لیں گے, تاکہ ان کا بھی ہو جائے تو یہ بھی مفت خورے نہ کہلائیں, محنت کرنے والے ہو جائیں, اور تم بھی جو ہے اپنے تمہاری بھی قربانی ہو جائے और इनकी भी तरबियत हो जाए और इनके बारे में कोई ऐप ना लगा सके कि देखें जी मुहाजरीन जो हैं ये मक्का मुकरमा से आ गए और दूसरों के टुकड़ों में पल रहे हैं, ये भी ना हो कि इनका वक़ार भी बुलंद रहे, हकीकत जो खुददारी की और इनकी कैफियत बरकरार रहे। तो अब देखिए ईसार क्या है कि अंसारी ने अपने मुहाजिर भाई को, तो जो जिसका भाई बना उसको लेके चला कि आओ ज़मीन पे चलते हैं और मामला तुम्हारे सपोर्ट करता हूँ ताकि तुम संभाल लो और फिर तुम मेहनत करो। अब लेके गए, जब लेके गए तो पता है कि मुहाजिर तो काश्तकारी जानता ही नहीं। उसने कहा कि देखो भाई बात यह है कि यहाँ सामने बैठो, मैं ये हल चलाता हूँ, इसको देखो कि हल कैसे चलता है, इसको सीखते रहो। उसको सामने बिठाया, हल चलाना शुरू कर दिया, खुद हल चलाया। पानी देना था, कहा कि तुम्हें मालूम नहीं पानी कैसे दिया जाता है, तुम तो मामला बिगाड़ दोगे, यहाँ बैठ के देखते रहो मैं पानी कैसे देखा। पानी दिया, इसी तरह हर काम खुद करते रहे, बस तुम देखते रहो। तो जब फसल तैयार हो गई, कटाई भी तुम देखते रहो, कटाई भी हो गई, अब दो हिस्से बना दिए। अब मुहाजिर कहने लगा कि मैं किस बात का हिस्सा लूँ, मैंने तो काम ही कुछ नहीं किया। कहने लगा काम तो तुम्हारा ही था, मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा था, तुम्हारी तरफ से कर रहा था, लिहाजा ये आधा तुम्हारा है और ये आधा मेरा है। ये है अंसार की कैफियत। इस कैफियत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम जब फतूहात हुई हैं, इलाका फतह हुआ है, एक कबीले की ज़मीन मिली, तो हजरत ने उसके बाद मुहाजरीन को जमा नहीं फरमाया, अंसार को जमा फरमाया। तो हजरत ने फरमाया अंसार से कि देखो ये अल्लाह ने ज़मीन अता फरमा दी, तो जिहाद की बरकत से ज़मीन मिली है, तो चाहिए कि हर मुजाहिद को ज़मीन हिस्से में जितनी आती है दी जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक तजवीज़ देता हूँ, एक मशवरा है। मशवरा ये है कि मुहाजिरीन के पास तुम्हारी ज़मीनें हैं मदीना मुनव्वरा की, ज़ाहिर है कीमती ज़मीनें हैं, अल्लाह ताला ने यह ज़मीन अता फरमा दी, तो वो ज़मीनें तुम्हें वापस कर दें, तुम खुद उस पर काश्त करो और उसका निज़ाम संभाल लो, और ये ज़मीन जो अल्लाह ने अता फरमाई है ये मैं इन मुहाजिरीन में तकसीम कर दूँ अगर तुम इजाज़त दे दो। तुम्हारा इसमें हिस्सा बनता है, तुम दस्तबरदार हो जाओ, तुम्हें हिस्सा कर लूँ, तुम्हें इसके बदले में अपनी ज़मीनें मिल जाएंगी। तो अंसार सरदार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हजरत अगर आप हमसे मशवरा लेना चाहें, अगर आप हमसे मशवरा लेना चाहें तो फिर हमें इजाज़त दें कि हम आपकी खिदमत में मशवरा पेश करें। तो अभी यह समझा कि ये मशवरा है कि मुशावरत है, मशवरे के तौर पर मैंने कहा है, हुक्म नहीं है, तो लिहाजा मशवरा दो, क्या कहते हो। अब मैं होता और बेअदबी की माफ़ी के साथ आप होते तो हम कह रहे हजरत ये तो अल्लाह ने हमें दिलाया है, चलो आप यूं कर लें, हमें कुछ कम दे दें, इनको कुछ ज़्यादा दे दें, लेकिन ये तो ना करें कि जो चीज़ अल्लाह हमें दे रहा है आप उसमें से भी आप सारा इनको दे दें। नहीं, तो अंसार सरदार खड़े हुए, कहा कि हजरत आपने मशवरा मांगा है तो मशवरा हम जो आपको पेश करते हैं वो ये है कि ये जो ज़मीन आई है ये तो आप हमारे भाइयों को मुहाजिरों को दे दें, और मदीना मुनव्वरा की जो ज़मीन है जिसमें ये हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो ये इन्होंने मेहनत की है, अब इनका भी हक हो गया, लिहाजा वो ज़मीनें भी अब सिर्फ नाम की, काम की इनकी ना रहें बल्कि नाम के हिसाब से भी इन्हीं को अता करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुश हुए, हजरत ने दुआएँ फरमाई, फरमाया कि अजर तो इस पर मिल गया इस इरादे पर, लेकिन अब ये बात मैं कहता हूँ कि तुम जो है वो ज़मीनें ले लो और ये ज़मीनें मैं इनको दे देता हूँ। मैं हजरत आपका हुक्म है तो फिर मजाल नहीं, अगर मशवरा है तो फिर हमारी गुजारिश है। हजरत ने देखा कि किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं, तो हजरत ने फिर हुक्म फरमा कि लिहाजा ये ज़मीनें इनको दी दें और तुम्हारी ज़मीनें वापस कर दिए जाएँ। ये है अंसार का ईसार के जिसकी मिसाल दुनिया पेश करने के था। तो हमें कि ये सबकत वाले अवलियत वाले यानी मुहाजिरीन और अंसार एक बात और भी काबिल गौर है आज के फितने के इस बार। کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جو نام ہیں یہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ نام ہیں یا اہل حدیث نام ہے تو یہ مشرکانہ نام ہے. نام بس ایک ہونا چاہیے، مسلمان، جماعت المسلمین یا المسلمین، بس باقی جو نام ہیں یہ سب مشرکانہ نام ہیں. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کے نام بھی بیان فرمائے اور عمل کے اعتبار سے بھی نام بیان فرمائے. تو معلوم ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے نام رکھنا شرک نہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شرک نہیں سکھاتے. تو یہاں مہاجرین و انصار جو نام رکھا گیا ہے تو کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ تو کامل درجے کے مسلمان تھے، پھر ان کو مہاجرین کیوں کہا گیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمین کہتا ہے ان کو، تو اللہ نے مہاجرین و انصار کہا. تو یہ نام عمل کی نسبت سے ہیں، ہجرت عمل ہے، نصرت عمل ہے، تو یہ نام عمل کی نسبت سے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب نام فرمایا، تو اہل کتاب نام جو ہے یہ نسبت کی وجہ سے ہے، کتاب کی نسبت سے اہل کتاب نام رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نسبت کے نام بھی بیان فرمائے، عمل کے لحاظ سے بھی نام بیان فرمائے. جب عمل کی نسبت سے نام رکھا جا سکتا ہے تو عقیدے کی نسبت سے تو نام اس سے زیادہ ضروری رکھا جا سکتا ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کہلانا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کے عین مطابق. تو ہمیں کہ والذین اتبعوہم، کہ یہ تو مہاجرین و انصار تو ہیں ہی ہیں، پر ان کا کتنا اونچا مقام ہے اس بات کا اندازہ کر لو کہ والذین، اور وہ جنہوں نے اتبعو، پیروی کی ہم ان کی، یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی. تو ہم اور کم کا فرق، ہم ان اور کم تم، کہ اتبعو کم، انہوں نے پیروی کی تمہاری، یا ہمیں اتبعو ہم، انہوں نے پیروی کی ان کی، کن کی؟ مہاجر اور انصار کی. بی احسان، احسان کے ساتھ، کہ جنہوں نے مہاجر اور انصار کی پیروی احسان کے ساتھ کی. احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد ہے انتہائی اخلاص، اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا، یہ احسان ہے. کہ کام کو بہتر سے بہتر انداز سے کرنا اور خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، یہ اس کو احسان کہتے ہیں. اب یہاں ایک بات اور بھی قابل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے ساتھ احسان کی شرط نہیں لگائی. والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، بعد والے ہیں، ہم ہیں، تو ہمارے لیے احسان کی شرط لگائی کہ تمہاری نیت بھی دیکھی جائے گی. صحابہ کرام کی تو نیت تو ان کی بالکل اللہ کے ہاں خالص ہے اور سند یافتہ نیت ہے، لیکن تمہاری نیت دیکھی جائے گی. تو جنہوں نے پیروی کی ان کی خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی، ان کے لیے اللہ نے دو انعام بیان فرمائے. پہلا انعام راضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ عنہم، ان سے، اگر عن کم ہو تو پھر معنی ہوں گے تم سے، ٹھیک، عنہم ان سے. ورغو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، کہ پہلا انعام اللہ کی خوشنودی کہ اللہ ان سے راضی، اور یہ ہے مقصود کہ زندگی کا مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور جس کو یہ مقصود حاصل ہو گیا اس سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہو سکتا کہ اللہ اس سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی کیسے ہوں گے؟ ایک راضی ہونا ہے دنیا میں، ایک راضی ہونا ہے آخرت میں. دنیا میں راضی ہونا کیا ہے؟ دنیا میں راضی ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش، کہ اللہ سے خیر طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری مانگیں، بہتری مانگنے کے باوجود بھی اللہ جس حال میں رکھے اسی کو حکمت کے لحاظ سے اپنے لیے، حکمت اور رحمت کے لحاظ سے اپنے لیے مناسب سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو دل کی رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کریں کہ جیسے یہ کام خود ہمارا ہے، ہمارے ارادے سے ہے. نماز پڑھیں تو رغبت و شوق کے ساتھ, تلاوت کریں تو رغبت و شوق کے ساتھ. یہ ہے دنیا میں راضی ہونا, کہ اللہ کے حکم کو جابر نہیں سمجھا بلکہ اللہ کے حکم کو اپنی رغبت و شوق سے کیا. یہ ہے راضی ہونا, اور جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش رہنا. یہ ہے دنیا میں راضی ہونا. فرمایا جب دنیا میں یوں راضی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. تو آخرت میں خوشی نعمتوں سے, اور دنیا میں خوشی تعمیل حکم سے اور اللہ سے محبت کی صورت. فرمایا کہ پہلا انعام ان کے لیے اللہ کی خوشنودی, اور دوسرا یہ کہ اس بات کی خبر کہ اللہ بے حساب انعامات عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ, دوسرا انعام, وَأَعَدَّ اس نے تیار کیے لَهُمْ ان کے لیے جنات باغات تجری بہ رہی ہیں, تحت ہا کے معنی ہوتے ہیں اس, اور تحت کے معنی نیچے, تحت ہا اس کے نیچے, لیکن نہیں ہا سے پہلے جنات جمع ہے تو اس لیے یہاں ان کے نیچے, تحت ہا ان کے نیچے یعنی ان باغات کے نیچے کیا بہہ رہی ہیں, الانہار و نہریں. تو یہ نہریں جو بہنا ہے اس میں دو اشارے ہیں, ایک اشارہ منظر کی طرف ہے, یہ منظر جو ہے خوبصورت ہوتا ہے کہ جب پانی ساتھ ساتھ بہہ رہا ہو تو خوبصورت منظر ہے, تو منظر خوبصورت ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں باغات میں پانی کثرت کے ساتھ ہو تو باغات کی شادابی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ, ذالک وہ یعنی جس بات کی ہم خبر دے رہے ہیں, الفوز العظیم, الفوز کامیابی, العظیم نہایت بڑی, الفوز العظیم نہایت بڑی کامیابی. یہ قاعدہ میں نے گزارش کیا تھا کہ اگر دونوں لفظ ایک جیسے ہوں تو دوسرے لفظ کے معنی پہلے کریں گے, پہلے کے معنی بعد میں کریں گے. تو الفوز کے معنی کامیابی, العظیم کے معنی نہایت بڑی. تو اس میں دیکھیں کہ دونوں کے شروع میں الف لام ہے اور دونوں کے آخر میں پیش ہے, تو یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. تو بعد والے کا ترجمہ نہایت بڑی, یہ ترجمہ پہلے کریں گے, الفوز و کامیابی یہ ترجمہ بعد میں کریں گے, نہایت بڑی کامیابی. تو اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل میں بھی معیار ہیں, کہ عمل میں بھی معیار ہیں اور عمل میں بھی مقتضا ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے گی. تو ایمان میں بھی معیار ہو گئے, عمل میں بھی معیار ہو گئے, ایمان بھی ان کے مطابق اور عمل بھی ان کے مطابق, تو عمل میں ان کی پیروی کریں گے. اور جو عمل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے گا اس کے لیے دو انعام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تو ہے ہی ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے کی جائے گی, جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی. تو ہمارے لیے جو پیروی میں معیار ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں, کہ ہم نے ان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر لی. احادیث مبارکہ حدیث نمبر ایک, علی بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ راشد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں, اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں. اس لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے ہوا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے اتنا گہرا تعلق ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے تھے, لیکن جس جگہ حدیث میں ابن عمر آ جائے تو وہاں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ مراد ہوں گے. تو یہ ایک ضابطہ کر رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, تو جہاں نام نہ آئے, جہاں نام آئے گا تو نام والا مراد ہوگا, جہاں نام نہیں آئے گا تو وہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مراد ہوں گے. تو یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت, قالا انہوں نے کہا, کس نے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں میں ایک نقطے کی بات بڑی باریک شرط کرنے لگا ہوں, خاص طور پر طلبا طالبات اس کو ذہن نشین فرمائیں. قال کہ اس نے کہا کیا کہا یہ بات آگے والی بات ہوگی جو آگے والی بات ہوگی تو قال اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بنی الاسلام تو یہ بنی الاسلام یہ کس کا قول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھ آ رہی بات اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی اب تھوڑا سا پیچھے چلیں علی بن عمر رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قال کہا کیا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام یہ پوری بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر حدیث تک یہ کس کی بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے نا پہلا قالا پہلے قالا کا معنی کیا ہے کس نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسین یہ پوری بات جو آگے ہے نبی علیہ السلام نے بات فرمائی یہ پوری بات کس کی ہے کس نے کہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تو یہ کیا ہے حدیث ہے تو اگر غور فرمایا تو حدیث کس کا قول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تو حدیث صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ قول صحابی حجت نیست کہ صحابی کی بات حجت نہیں ہے وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ نہ قول صحابی حجت جی ہم تو حدیث کو مانیں گے اور قول صحابی حجت نہیں صحابی کی بات حجت نہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہیں حدیث کہتے کس کو ہیں حدیث جو ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول تو صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو صحابی کی بات کا انکار جس آدمی نے کہا کہ قول صحابی حجت نہیں یہ تقیہ کیا ہے اس نے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہ اب حدیث کو ہم نہیں مانتے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے تو اس مخالفت سے بچنے کے لیے تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ قول صحابی حجت نہیں صحابی کی بات حجت نہیں ہے جب صحابی کی بات حجت نہیں صحابی کا قول حجت نہیں تو حدیث ہے کیا حدیث صحابی کا قول تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فرمایا کیا کہ آگے انہی کا قول ہے سارا تو اب ان کی بات ان کا قول حجت نہیں تو آگے ساری بات تو صفر ہو گئی یہ کس کا انکار ہوا حدیث کا انکار تو فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام بنیاد رکھا گیا اسلام یعنی اسلام کی بنیاد رکھی گئی اعلیٰ خمسن پانچ پر شہادت کی گواہی دینا اللہ الہ کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ اللہ کے سوا و ان یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اس کے بندے و رسول اس کے رسول ہیں یعنی پہلی بات ہے توحید اور رسالت کی گواہی اسلام کی پہلی بنیاد توحید اور رسالت کی گواہی و اقام الصلاۃ اور نماز کا قائم کرنا و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا والحج اور حج و صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا تو یہ پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی بلحاظ عبادت اور دو ذمہ داریاں ہیں اسلام میں بلحاظ خلافت اللہ تعالی نے انسان کو دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے عبادت کی جو بنیاد ہے بنیادی عبادتیں وہ عبادت کے لحاظ سے بنیادی باتیں اسلام کی پانچ توحید اور رسالت کی گواہی یہ ہو گیا عقیدہ ٹھیک باقی چار چیزیں ہیں عمل تو پہلے کو اسلامی عقائد میں شمار کریں گے توحید اور رسالت کی گواہی اور ان چار کو اسلامی اعمال کہیں گے اسلامی اعمال میں نماز روزہ زکوٰۃ نماز زکوٰۃ حج روزہ تو نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ چار عمل اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اللہ نے جو ذمہ داری انسان کو دی ہے اس کے لیے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کی دو ذمہ داریاں نمبر ایک دعوت اور تبلیغ نمبر دو جہاد اور قتال تو بنیادی طور پر کتنے ارکان ہو گئے پانچ اور دو سات تو یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے اس لحاظ سے کہ ان کو اختیار کرنا ہے اور دو رکن ہیں ان پانچ ارکان کی حفاظت کے ذریعے کے لیے اگر دعوت اور تبلیغ نہ ہو اور جہاد اور قتال نہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں جب ماحول نہیں ہوگا